en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassau's van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond en welkom bij deze extra uitzending van NOS Langs de Lijn. Met de tweede dag van de Nederlandse schaatskampioenschappen per afstand. En dat speelt zich natuurlijk af in Tialf in Heerenveen, waar Sebastian Timmerman verkeert. Sebastian, ze hebben zojuist de 500 meter goedenavond verreden. De dames, de clash der giganten, zo werd het aangekondigd. Femke Kok tegen Jutta Leerdam. Hoe spannend was het? Ja, eigenlijk niet zo heel erg spannend. Na 100 meter lag Femke Kok al 3/10 voor. En uiteindelijk bij de finish snoepte ze daar nog 600ste bij. Femke Kok wint de eerste 500 meter in 37-33. Jutta Leerdam 37-69 tweede. Marit Vlederes derde. De strijd om de Nederlandse titel 500 meter lijkt dus al wel beslist in het voordeel van Femke Kok. Nadat we op de 3000 meter bij de vrouwen een Zaanlander podium zagen. 1 Irene Schouten, Nederlands kampioene. 2 Marijke Groenewoud en 3 Elisa Dul. De schaatsliefhebbers zijn natuurlijk ook massaal naar Tialf getrokken. En tussen hen staat onze verslaggever Dien van het Laar. Dien, goedenavond. Sta je al tussen de harde kernen van de schaatssupporters? Ja, dat kun je wel zeggen. Van tevoren werd mij verteld om een winterjas aan te doen. Want die schaatsen al, oh, koud, koud, koud. Maar ik heb hem al weer uitgedaan. Want jongens, jongens, wat is het warm. Dat kan komen door die gespannen koppies. Natuurlijk van alle schaatsers. Maar ook van het fanatisme hier op de tribunes, hoor. Want als er zometeen gereced wordt, ga er maar vanuit dat er veel geluid vanaf komt. Want wat een kabaal maakt zo'n hal. Ja, ik heb begrepen dat die zonnepanelen er inmiddels liggen op Tialf. Dus dat zit wel goed met die energie in ieder geval. In de studio bij ons de gast, voormalig schaatser Anouk de Rijk. Toen bekend als Anouk van der Weijden. Ja, Sebas noemde het al, hè, dat Zaanlander podium op die 3 kilometer. Met, ja, ik neem aan, Dul als de grote verrassing. Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Die had niet heel veel mensen hadden die op het lijstje staan, denk ik. En ja, met zo'n sterke blok in de ploeg, dan ja, kunnen ze elkaar gewoon echt heel erg omhoog trekken. En dat is wat Irene Schouten eigenlijk bij die meiden één voor één doet. Met Groenewoud, Dul en Wijfie, die weer op het oude niveau terug aan het komen is. Goed, verder hebben we zometeen natuurlijk de tweede omloop van die 500 meter en de 1500 meter bij de mannen. We horen shorttracker Suzanne Schulting, die door vermoeidheidsklachten nog steeds niet aan haar wedstrijdseizoen is begonnen. Een volle langs de lijn, we zijn er tot 9:30. Ja, die tweede omloop, Sebas, van de 500 meter. Als ik jou zo beluister, gaat het helemaal niet meer spannend worden. Nee, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat wel. Ja, ik wil niet gelijk die spanning uit, een beetje jammer dit. Uit die afstand halen. Ja, nee, Femke Kok is gewoon in een hele goede vorm. Het hele seizoen al heel erg stabiel. En dat liet ze dus een, nou wat is het, 20 minuten geleden andermaal zien. Hier in een goed volgepakt Tialf, niet helemaal uitverkocht. Dat was gisteren trouwens ook niet het geval. Maar toen was het ook gewoon gezellig druk. En dat is het vanavond andermaal. Het is zo, ja, zeg maar voor 18e zo'n beetje vol. Femke Kok snelde naar 37-33. Goede openingstijd. 10-44 namelijk over de eerste 100 meter. Jutta Leerdam, een beetje last van haar enkel. Gaan we er denk ik dadelijk nog wel wat uitgebreider over hebben. 37-69 voor haar. Betekent dus al een achterstand van 3600ste van een seconde. En je weet, Edwin, ik ben ook een beetje van de statistiek. Ja. En de feitjes uit het verleden. Ik heb een heel bestand gemaakt van al die Nederlands kampioenschappen sinds 1993. Die dus in 2 keer werden verreden op die 500 meter. Daar kom ik uit op 27 voorgaande edities. En slechts 2 keer veranderde in de tweede omloop de winnares. 2010. Won Margot Boer de eerste omloop, maar werd Annette Gerritsen uiteindelijk Nederlands kampioene. En een jaar later won Laurine van Riesen de eerste omloop, maar ging de Nederlandse titel uiteindelijk naar Margot Boer. En al die andere edities werd degene die de eerste omloop won uiteindelijk ook Nederlands kampioene. En ik denk met die voorsprong van 3600ste van een seconde dat Femke Kok vandaag ook gaat lukken. En dat zij dus op weg is naar de derde titel. Dan is het nog interessant om te kijken wie gaan er naar de WK-afstanden. Dat belangrijkste toernooi internationaal gezien in februari in Calgary. Nou, Kok en Leerdam hebben dus goede 37ers gereden. En daarachter is nu de richttijd voor de anderen. De 37-91 waarmee Marit Flederis op plek 3 staat. Dat is een beetje het aparte van dit toernooi. Je hebt het Nederlands kampioenschap. Dat gaat over 2500 meters bij elkaar opgeteld. Maar de strijd om die WK-tickets gaat om de snelste 500 meter. Dus bijvoorbeeld een Marit van Beijnen, die vierde werd, of vierde staat. Isabel Grevelt, Naomi Verkerk, Michelle de Jong. Zij stonden daarachter op de plekken 5, 6 en 7. Zijn nog niet kansloos, maar dan moeten ze dus om te beginnen in die tweede omloop wel eerst komen aan die 37,91 van Marit Flederis. Ik denk dat daar de meeste spanning zit in die tweede omloop 500 meter. Ja, we hebben natuurlijk gisteren gezien met Marijn Scheperkamp wat er aan gebeuren, hè? Ja, want die werd derde op het Nederlands kampioenschap. Maar stond uiteindelijk met een heel zuur gezicht op het podium. Was helemaal niet blij met die bronzen medaille. Omdat hij dus niet naar het wereldkampioenschap mag. Ja, hij mag wel heen, maar als reserve. Omdat Stefan Westenbroek, die in de eerste omloop ten val was gekomen, in de tweede omloop wel sneller reed dan de snelste tijd van Scheperkamp. En dat kost Scheperkamp, de nummer 3 van het NK, dus wel een ticket voor het WK. Ja, dat gaat Femke Kok hoogstwaarschijnlijk niet overkomen. Dus Sebastian, zij was dus 0,3 sneller dan Jutta Leerdam. Doet goede zaken met oog op het Nederlands kampioenschap dat vandaag verdeeld wordt, maar ook dus met oog op de kwalificatie voor dat WK afstanden. En Bert Maalderink ving Kok zojuist op. Ja, je werd per ongeluk al winnares genoemd. Maar dat zit er wel in, hè? Ja, ik hoop het wel. De eerste ging best oké, dus ja, mooi begin. En ook best een groot gat, dus dat is wel fijn. Is dat een beetje zoals je het je voorgesteld had? Ja, ik hoopte wel natuurlijk om een goede te rijden. En het was best wel een prima rit. Maar ik hoop de tweede nog net ietsje beter te zijn. Zat er iets bijzonders in de rit? Nou, eigenlijk niet echt. Maar het was gewoon constant goed. Ik zal je een beetje helpen. Dit was wel jouw snelste opening van het seizoen. Nou, dat is in ieder geval mooi. Heb je dat dan ook zelf meteen in je hoofd? Nou, mijn doel is wel om natuurlijk weer sneller te worden op de opening. En in de training gaat het steeds echt heel erg goed. En ja, in een wedstrijd merk je gewoon dat het allemaal nog even een keer op zijn plek moet vallen. Maar ik ben in ieder geval blij met deze opening. De opening was 10:44. Is dat ook een beetje wat je voor de rest van het seizoen in gedachten hebt? Of moet het gewoon veel sneller? Ja, het moet natuurlijk wel veel sneller. Dus ik hoop dat er nog veel verbetering is. Wat noem eens wat, want vorig jaar toen je wereldkampioen werd, wat was toen je opening? 10:35 volgens mij. Daar heb je gelijk in. Ja, nou, daar moeten we sowieso weer heen. En hopelijk kan ik ooit ook een keer in de 10-2 openen. Dat is ook echt een doel. Want in Polen zei jij, die opening is de sleutel tot succes eigenlijk, hè? Ja, aan de ene kant wel. Meestal als die gewoon goed loopt, dan komt het ook makkelijker de snelheid in het rondje. En soms lukt, kan je dat combineren, dan is het helemaal perfect. Maar ik heb ook wel vaak dat het dan opening heel goed is en het rondje iets minder. Dus ik hoop heel erg om dat een keer samen te voegen. Die tweede omloop van zo dadelijk, hoe gaat dat dan? Is dat, we begonnen met winnares. Voel je je al winnares en is dat een beetje uitbollen? Nee, zeker niet. Het is zo'n 500 meter, alles kan daar gebeuren. Iedereen kan foutjes maken en ja, ik hoop zo meteen gewoon nog steeds een goede rit neer te zetten. Wordt nog een beetje spannend, denk jij? Ja, je weet het nooit. Denk je? Ik heb geen invloed op de concurrentie. Maar ik hoop het niet te spannend te maken. We gaan het zien, dankjewel. Ja, het is wel een beetje zoeken naar de spanning natuurlijk in die 500 meter, Anouk. Maar als je eerlijk bent, ja, uiteindelijk is Femke Kok toch gewoon de beste op die 500 meter. Ook statistisch gezien, hè, ten opzichte van Jutta Leerdam. Ja, ze doet heel politiek correct. Maar ze weet natuurlijk ook wel dat als ze geen fouten maakt, als ze niks geks gaat doen, dat ze gewoon Nederlands kampioen wordt. Want het gat is groot. En al mocht ze al de rit verliezen, dat gaat ze echt niet met 0,3 doen. Dus dat zit denk ik wel goed bij Femke. Ja, precies. Ze gaf zelf aan dat ze nog hoopt dat er nog ruimte voor verbeteringen is. Als je zo haar zag schaatsen, zie je wat punten waar ze nog aan kan werken? Nou ja, de opening is natuurlijk een punt waar ze nu veel aan werkt. De snelste van het seizoen. Maar het is nog steeds geen 10-3, wat ze eigenlijk andere jaren bijna uit de mouw schudden. Dus ik denk dat ze daar nog wel zeker nog wat verbeterpunten voor zichzelf heeft. En als je een snellere aanvangssnelheid hebt, ja, dan gaat automatisch dat rondje ook net wat sneller. Dus dan kan ze wel weer richting die 37-0 komen. En dat is mooi als dat aan het einde van het seizoen natuurlijk wel allemaal klopt. En wat zou Jutta Leerdam dan nog uit de hoge hoed mogen toveren om het nog spannend te maken? Nou, voor nu gaat er gewoon net niks meer gebeuren. Dat wordt hem gewoon niet, hè? Nee, ja, sorry, maar dat gaat hem niet worden, denk ik, dat het echt spannend wordt. Ja, haar afstand is gewoon die 1000 meter. Ze komt gewoon net even tekort op de opening. En zeker na zo'n, ja, die 1500 die ze gisteren gereden heeft, dat dat doet zo verschrikkelijk veel pijn. Daar zit zoveel zuur in. Ja. Dat een opening vandaag dan toch nog net even wat moeilijker wordt dan normaal al is voor haar. En als je ze zo tegen elkaar ziet rijden, zie je dan ook een totaal verschil in stijlen. En ook wel een beetje natuurlijk hoe ze eruit zien. Ja, ik zei net toen ik ze zag rijden, van het is echt zo kat en muis wat je tegen elkaar ziet rijden. De grote leer dan benen tot, die komen bij ons tot de oksels ongeveer. en dan die kleine tengere Femke daarnaast. Al zie je ook bij haar dat er wel echt heel veel spiermassa bijgekomen is de laatste jaren. Maar toch blijft dat echt een heel groot verschil. En echt souplesse bij Femke. En de grote spierkracht bij Jutta. Nou, is wel een hele grote kat dan, hè? Zo'n meekoen of zo noemen ze dat, geloof ik. Welke kat met een pijnlijke enkel, zei jij, Sebastiaan. Wat is er precies aan de hand met die enkel van Jutta Leer dan? Ja, daar is er last van. Dat viel ons, terwijl ik mezelf trouwens met een vertraging van een seconde terug hoor. Dat is niet heel erg handig. Maar dat viel ons vanochtend al op bij de training. Dat Jutta Leer dan na die training lange tijd behandeld werd door de fysiotherapeut van de ploeg, Nico Hofman. En daarna hebben we eens geïnformeerd. En gisteren, zo vertelden ze, op de 1500 meter... zakte ze als het ware een paar keer een beetje door die enkel heen. En missen daar wat stabiliteit in. Ja, ik heb nou niet echt de indruk dat het haar heel erg dwars zat tijdens die eerste 500 meter. Ze zei ook al, dat is gewoon rammen, dat is te voorgaan. Maar goed, dat moeten we misschien later nog maar eens aan haar vragen. Maar ja, je kon wel merken, vooral vanochtend dus na afloop van die training, dat ze er last van heeft. En is het dan wel handig, Anouk, dat je dan ook die 1500 meter en die 500 meter dag aan dag rijdt? Of moet je jezelf dan misschien ook een beetje sparen? Nou, ik denk niet dat het een blessure is die erger wordt naarmate ze meer rijdt. Hij moet gewoon weer souplesse inkomen, hij moet loskomen. En dat is, ik denk dat de belasting daar niet zozeer negatieve invloed op heeft. Dus ik denk niet dat dat kwaad kan. Dan zou ik eerder zeggen de verzuring in die benen, wat gisteren niet meehelpt. Uh-huh. Maar zij weet ook dat ze vooral op die 1000 meter wil winnen. Ja. En dat ze vooral een ticket wil halen op de 500 meter. En daarvoor is ze wel goed genoeg om dat alsnog te kunnen. Ja, dus dat wordt dan ook de spanning van vanavond. En dan moeten we morgen misschien naar de 1000 meter kijken om haar echt te kunnen beoordelen. Ja, of ze dan echt goed genoeg is om haar topniveau te halen. Want dat is natuurlijk haar eer te na om daar onder haar doen te presteren. Dus ze wil morgen wel echt weer in vorm zijn. Zullen we het ook eventjes hebben over Antoinette Rijpma de Jong? Wat deed die in godsnaam op die 500 meter, Anouk? Ja, dat vroeg ik me al de hele dag af. Sinds ik die startlijst gisteren zag, dacht ik, waarom? Ik wilde echt heel graag weten, waarom wil zij in 500 meter rijden? Maar goed, volgens mij is de clue nu dat ze graag een keer een 500 meter wilde rijden. Ook na aanloop van hopelijk het WK Allround. Daar wil ze zich voor plaatsen uiteraard. En dan moet je die 500 af en toe een keertje rijden. Meer als een soort trainingsimpuls. Precies. En zij vindt een trainingswedstrijd dan niet zo leuk. Dus dacht ze, nou weet je wat, ik mag het NK rijden, doe ik gewoon op het NK. Is dat niet raar? Dat is het is een Nederlands kampioenschap. Dat doe je toch geen trainingspotjes? Nee, het is wel een beetje een hele elite wedstrijd om een trainingswedstrijd te rijden. En zeker omdat je natuurlijk ook met jouw start een iemand die ook veel ervoor traint, uiteraard niet de kans hebben voor een WK-ticket, maar wel iemand die dag in dag uit bezig is om deze wedstrijd te halen, haal je ervan af. En dat vind ik dan toch een beetje, ze heeft het recht, hè? Ze heeft het volle recht. Dat zeker. Maar ze meldt zich nu ook af voor de tweede omloop. Ja. Ja, het is in zoverre ook opmerkelijk dat ze even daarvoor een 3 kilometer heeft gereden. Is dat eigenlijk fysiek wel te doen, een 3 kilometer en gelijk daarna? Want er zat maar heel weinig tijd tussen die 500. Een uurtje. Ja, ze heeft bewezen dat het helemaal geen kwaad kan, want ze reed bijna een persoonlijk record. Ja. Dus in die zin zit haar snelheid nog wel goed. En ik dacht ook, als jij een 500 meter direct naar je 3 kilometer moet rijden, in hoeverre leidt dat je toch, al is het maar in 1% af van die 3 kilometer. En die laatste rondjes van zo'n 3 kilometer zijn al zwaar. Zeker voor Antoinette de Jong, die heeft daar vaak moeite mee. Ik weet niet. Het gaat toch misschien in je hoofd zitten. En niet in een positieve zin. Nee, dat is dan gebleken uiteindelijk. Ja, de 3 kilometer gewonnen door Irene Schouten. Ze maakt haar favoriete rol waar, mag je zeggen. Ze klopte in een rechtstreeks duel haar ploeggenote Marijke Groenewoud met een tijd van 3 minuten, 56 seconden en 78 honderdste. Bert Maaldrink sprak met Schouten. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. Dank je wel, Bert. Dit is wat je wilde, toch? Ja. Ik had een beetje van tevoren deze week een beetje twijfel. Ik voel me fysiek heel goed. Alleen ik ben vorige week overgestapt op nieuwe ijzers. Och, dat is altijd met schaatsers wat, hè? Altijd. En mijn oude waren op. Of mijn andere. En ik moest echt nieuwe. En dan moet je een moment vinden. En die is er eigenlijk nooit in het seizoen. En dit was vorige week was eigenlijk mijn enig moment. En het was met de trainingen heel erg wennen, want ik sta in één keer veel hoger. Het rijdt heel anders, dus ik had een beetje twijfel. Maar, een beetje twijfel, want dat je dat durft. Ik bedoel, het is toch een risico? Daarvoor had ik dus helemaal geen twijfel. Nou, ik weet dat ik fysiek erg in orde ben. Ik een kop heb om heel graag te willen winnen. En dan was de noodzaak om elke dag maar weer een stukje beter. En eigenlijk voelde het ook elke dag een beetje beter. Alleen deze dag ging ietsje minder, maar ik heb hem wel. En waarop win je hem dan? Is dat dan wilskracht of is dat gewoon de nieuwe eisers of de tegenstandster? Hoe gaat dat? Ik heb hem vorig jaar verloren en ik wilde hem graag terug. Dus sowieso dat ik het heel graag wilde. Want ik had met Jillet er eerst over, nou, weet je, we gaan op tijd voor plaatsing. Ik zeg, nee, ik wil hem gewoon winnen. En dus ik denk dat dat hem, dat hem was. Want daarom gebruikte ik het woord wilskracht. Want vorig jaar hier, dat was die helzijnde van jou toen je er helemaal doorheen zat. Ja. Alleen maar op de vraag van wat doe je morgen? Ja, toen was het vechten. En nu hoop ik morgen beter te schaatsen dan vandaag. En dan moet het wel beter gaan. Ja, nog even over beter. Dit is allemaal te doen om Wiekloen te kloppen. En Wiekloen, die doet het heel goed dit seizoen. Die wint ongeveer alles. Is de wereldkampioen. Ga jij die vorm van haar benaderen? Ik heb zelf het geloof, en dat moet natuurlijk ook, dat ik haar kan verslaan. Alleen het is gewoon heel moeilijk en ik moet echt een superdag hebben. En ik hoop dat ik daar vanaf het NK naartoe kan werken. En dan, al is het niet het EK, dan het WK. Daar draait toch alles om? Daar draait het om. Gefeliciteerd. Dankjewel. Zij de nieuwe Nederlandse kampioene, Irene Schouten. Zij won op de 3 kilometer. Anouk, ze maakte zich zorgen omdat ze van ijzers moest wisselen. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Waarom is dat zo spannend? Nou ja, je ijzers die moet je natuurlijk elke keer scherp slijpen. Uh-huh. En dan slijp je een klein randje van de bovenkant af. En op den duur wordt dat steeds dunner, steeds lager je eigen ijzer. En heb je steeds minder gevoel in je beweging in je ijzer, zeg maar. Okay. En ja, als dat te ver gegaan is, moet je overstappen op andere ijzers. En elk ijzer heeft gewoon een andere. Ja, het is toch ijzer, dus dat beweegt net even anders. En hoe klein dat verschil ook is, schaatsers voelen dat echt op de, ja, op de millimeter, op de milli. Ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken, maar dat is echt zo gevoelssport, dat je dat allemaal voelt, hoe de krachten in zo'n ijzer zijn. En ook de potjes die op een ijzer zijn, die zijn erop gemaakt. En ook die staan niet op alle ijzers precies op dezelfde plek. En dat voel je dus altijd precies? Dat voel je echt meteen. Hoe vaak moet je wisselen in een seizoen? Nee, je hoeft niet te wisselen in een seizoen. Okay. Je kan wel 3-4 jaar met ijzers schaatsen. Dat maar is wel gek. Op een gegeven moment moet je een keer over. En dat wil je niet het jaar van de Olympische Spelen doen, bijvoorbeeld. Wauw. Dus daar moet je wel timen. Ja, dat vind ik dan ook wel. Ja, het moest dus in dit seizoen ergens gebeuren. En dan kan je het beter maar zo snel mogelijk in het seizoen doen dan wanneer je al WK's gaat rijden. Ondertussen, ja, we horen het op de achtergrond, wordt er gereden in Tialf. De 1500 meter bij de mannen, ja, de eerste 5 ritten die zitten er bijna op. Maar dan begint het echte vuurwerk natuurlijk, Sebas. Absoluut. De laatste 5 ritten hebben de hoofdrolspelers in zich. Nu finish time is snel. Die rijdt wel de snelste tijd tot nu toe. Dus het ging snel bij snel. 1:45.63 is zijn eindtijd op dit Nederlands kampioenschap. En daarmee blijft hij een halve seconde verwijderd van zijn persoonlijk record. Wint het duel met Remo Slotengraaf. En die rijdt de voorlopig 2e tijd. De 21-jarige schaatser uit het team Reggeborg. Gisteren zo verschrikkelijk succesvol, die formatie. Even kijken naar zijn PR. Ja, hij heeft een kleine verbetering van zijn persoonlijk record. Haalt er 700ste van een seconde vanaf. Elke 100ste telt in deze sport. Snel, Slotengraaf, Simon Egberts. Dat is nu de top 3. En die laatste rijder wil ik bewust nog even noemen. Omdat hij door een hele moeilijke periode is gegaan. 20 jaar jong, kreeg aan het einde van de zomer de vaststelling van diabetes, ging door een diep dal, maar knokt zich weer terug en rijdt hele acceptabele tijden. Sterker nog, ook hij reed een persoonlijk record. Dus vandaar nog even de vermelding, Simon Egberts. Dat is een ploeggenoot van Chris Huizinga. En die staat nu aan de start. We gaan beginnen aan het tweede blok van de 1500 meter. Het belangrijkste. belangrijkste blok met om te beginnen. Chris Huizinga, hele goede vorm bij de Jumbo-Visma-rijder. Veel ploeggenoten van hem zijn zoekende. Hij is nu gestart tegen Marcel Bosker. Dus hebben we Jack Ory zijn ploeg tegen Gerard van Velden zijn ploeg. Jumbo-Visma zoekende dus. Veel rijders een beetje kwakkelend. Net niet of helemaal niet, zoals Bo Snellink. Maar Huizinga dus wel gisteren met die tweede plaats. En Marcel Bosker eindigde net achter hem namens het team Reggeborg op plek 3 op de 5000 meter. Patrick Roest greep daar de titel. Bosker met voorsprong naar 300 meter, 24-40. En dan moet Huizinga in de binnenbocht nu accelereren om een moeilijke kruising te voorkomen. Bosker lokt dat wel een beetje uit, want hij accelereert heerlijk mee in de buitenbocht. En daardoor kan hij heerlijk dicht achter Chris Huizinga optimaal profiteren. Dit is pure tactiek geweest van Marcel Bosker op die eerste kruising. Die 100 meter is die even lekker voortgesleept. En nu moet hij het zelf weer gaan doen. Twee ronden nog te gaan. Hij is bij de 700 meter aangekomen. 50-86 voor Bosker. Een rondetijd 26-4. Dit zijn twee rijders die hem vlak en zo vlak mogelijk willen rijden. 26-4 was ook de doorkomsttijd. De rondetijd, pardon, van Chris Huizinga. Arm op de rug bij Huizinga. Arm op de rug op het rechterstuk ook bij Bosker. Zoals gisteren Joy Beunen dat deed. Zoals hun ploeggenoot Kjeld Nuis. Tenminste, de ploeggenoot van Bosker het altijd doet. Olympisch kampioen. Bosker nog altijd voor. Houdt nu die arm van de rug af als de bel klinkt voor de laatste ronde. 1-18-20 voor hem. 27-3. 27-2 voor Huizinga. En nu heeft Bosker voor de tweede keer dat voordeel. Want er komt weer de kruising opgegleden, opgeschaatst. Heel dicht achter Chris Huizinga. Die heeft moeite om het ritme erin te houden in de laatste ronde. En daar gaat Marcel Bosker er al vandoor in de laatste binnenbocht. Maar gaat het ook snel genoeg om Tijmen Snel van die eerste plaats te verdringen. Bosker wint de rit van Chris Huizinga. Gisteren was het andersom op de 5 kilometer. Nu wint Bosker de rit op de 1500 meter. Maar nee, hij komt niet aan de tijd van Tijmen Snel. Tijmen Snel, de voormalig Nederlands kampioen sprint, is nog altijd de leider op de 1500 meter. Bosker rijdt namelijk 1.46.03 en noteert de voorlopig tweede tijd. Chris Huizinga 1.47.08 is wel zijn beste seizoenstijd. Maar hij heeft al wel eens bijna 2 seconden sneller gereden hier in Tialf. Snel, Bosker, Slotengraaf. Dat is de top 3. Want we vinden Chris Huizinga voorlopig terug op plek 4. Ja. Anouk de Rijk, als we naar die startlijst kijken van de 1500 meter. We hebben nog 4 ritten te gaan. Wat zijn de echte ritten waar we op moeten letten? Nou, de laatste 3 eigenlijk. Dat zijn eigenlijk voor mij alle 6 kanshebbers om zich te plaatsen voor het WK. Of Patrick voor het podium. Roest tegen Thomas Krol, Joep Wennemars tegen Wesley Dijs en Louis Hollaert tegen Kjeld Nuis. Ja, precies. Ja, favoriet voor mij is echt Kjeld Nuis. Die staat voor mij echt een stip op 1. En daarna is er gewoon echt heel veel mogelijk. Patrick Roest en Thomas Krol zijn natuurlijk de gevestigde namen. Maar dit jaar heeft Wesley Dijs zich echt goed laten zien. Louis Hollaert heeft zich geplaatst voor de World Cups. Heeft daar af en toe ook goede ritten laten zien. En Joep Wennemars die reed gisteren een gigantisch persoonlijk record op de 500 meter. En dat is natuurlijk niet echt zijn afstand. Dus ja, die is goed in vorm. En die kan wel voor een verrassing zorgen vandaag. Ondertussen wordt er weer geschaatst. De 4 na laatste rit tussen Bart Holwerf en Tim Prins. Bas, zit daar nog een verrassing in, denk je? Nou ja, wie weet. Tim Prins, jong talent, 20 jaar. Dat was de man die de 1000 meter won bij het World Cup kwalificatietoernooi waarmee we dit seizoen begonnen. Hij heeft de arm op de rug op de kruising. Dat doen er echt heel veel hoor tegenwoordig. En Bart Holwerf, zijn tegenstander, doet dat ook. Bart Holwerf, denkt u, dat is toch de man van die massastart en de marathons? Ja, dat klopt inderdaad. Maar hij is de 1500 meter er bewust bij gaan rijden met het oog op de Olympische Spelen. Hoe meer afstanden slash onderdelen je onder de knie hebt, hoe groter de kans dat je ooit naar die Olympische Spelen, de volgende zijn in Milaan, dat je daar naartoe mag. Maar we zien wel op de baan hoe groot het verschil is tussen de lange baan expert die Tim Prins, prachtige stijl trouwens, bij deze jonkie, 20 jaar jong uit Jouren, zit heel mooi diep ineen. De knieën raken bijna het bovenlichaam aan als die schaatslag doet. Komt nu wel een beetje omhoog. Terwijl Bart Holwerf, 5 jaar ouder dan Prins, wat hoger zit. Prins leidt 1.16.13 bij het ingaan van de laatste ronde. Heeft ook een mooie voorsprong opgebouwd op Tijmen Snel van 0,5 seconde. Wat weet hij daarvan over te houden? Nou, voorlopig breidt hij het aan de overkant, in ieder geval op de kruising, alleen maar uit. Zien wij aan de digitale tijdwaarneming. Die verdwijnt nu uit ons beeld. Want het moet een beetje spannend blijven in de laatste 100 meter. Spannend wordt het ook weer in de rit. Want daar komt Bart Holwerf aan. Die slingert even de eindsprint in gang. En Tim Prins heeft dat bijna te laat in de gaten. Wint nog maar net de rit. 1.45.02. Persoonlijk record. Tim Prins snelste tijd ook op deze 1500 meter. En Bart Holwerf, waar haalde die laatste ronde vandaan? 1.45.12 voor hem. Die verliest maar 1/10 in zijn laatste ronde qua rondetijd. Rijdt een dik persoonlijk record. En is heel blij met deze tweede tijd voorlopig. Ja, wat had er dan misschien nog meer in gezeten als hij net iets eerder die eindsprint had ingezet, ben je dan geneigd te denken. Hij verraste nog bijna zijn opponent op de baan. Maar Tim Prins bleef hem nog net voor. Nog 3 ritten te gaan op de 1500 meter. Snelste tijd dus op naam van die 20 jaar jonge Tim Prins. 1.45.02. En zo zagen we dus, Anouk, 2 tevreden mannen over de streep komen. Nou, dat was al even een verrassing dat hij nog zo dichtbij kwam in het laatste rondje. Ja, ik hoor Sebas ook zeggen, ja, het is soms ook gewoon alvast een beetje voorsorteren op die spelen van Milaan. Hè, door dan toch even net die andere afstanden erbij te nemen. Dus je moet een beetje tactisch gaan denken met die spelen in aantocht. Ja, nou, toen hij zei, dacht ik, ja, maar dit is toch helemaal kansloos. Totdat die laatste ronde kwam en hij er nog naast kwam. En je ziet, het zijn allebei 2 mannen van Regenborg. En je ziet gewoon wat dat doet met zo'n ploeg als het goed gaat. Gisteren deden ze het heel goed, de mannen van Regenborg. En ja, ik heb eigenlijk, denk ik dat ze alle 3... vandaag weer uit dat team gaan kopen. Ja. Dus, Nederlandse kampioen van gisteren inmiddels in de baan. Hij won de 5 kilometer Patrick Roest. Nu tegen Thomas Krol, Sebastian. Ja, als hij wint Patrick Roest, hij is gestart tegen Thomas Krol, behaalt hij zijn 5e Nederlandse titel op een rij. En dat is maar select gezelschap ooit gelukt. Eerst maar eens kijken hoe het gaat met Roest in deze rit. De meester van de vlakke 1500 meters tegen de meer sprinters type Thomas Krol. Als dat maar goed gaat dadelijk op de eerste kruising. Roest lijkt er al enigszins op voor te sorteren. Krol komt nu door de 300 meter heen en ligt dan al meer dan een seconde voor op Roest. Na de openingstijd van 23.39. Nou, niks geen gevaarlijke kruising. Jeumig zeg, hier kunnen 4 schaatsers tussen. Wat een immens verschil, maar vlak Roest niet uit. Die heeft het dit seizoen laten zien, ook bij de wereldbekers en het World Cup kwalificatietoernooi, dat hij die 1500 meter zonder enig verval bijna kan rijden. Thomas Krol ligt nog altijd op kop. Natuurlijk, met een straatlengte. 48.93 voor Thomas Krol. Waarvan ik gisteren vond dat hij een goede 500 meter reed. 35.12. Dat kan hij meenemen nadat hij zoekende was. En nu trekt Patrick Roest hem in gang. Duidelijk te zien op de kruising dat hij begint te versnellen. De vorige ronde van Patrick Roest ging in 26.4. Dat wil hij zien vasthouden. Hij begint in te lopen op Thomas Krol. Maar die ligt nog wel voor, hoor, bij de bel. En het is nog altijd 25.30 meter. 27.0 voor Krol. Roest verliest een 10e in zijn rondetijd. 1.17.49 voor hem en 1.15.99 voor Krol. Laatste keer kruising. Roest heeft nu al meer snelheid. Schaatst richting Thomas Krol. En halverwege de kruising zit hij er al naast. En dan gaat hij er misschien wel omheen rijden. Zoals Marijke Groenewoud gisteren deed bij Jutta Leerdam. Zo doet Patrick Roest het nu bij Thomas Krol. Maar die denkt, ik haak mijn karretje aan en ik wil met je mee. Maar dat lukt Krol niet. Roest dendert er vandoor. En komt hij naar 1.44.38. En heeft daarmee de snelste tijd nu op zijn naam. En die rondetijden, wat zijn die mooi. 26.4, 26.5, 26.8. Wat een kracht en wat een snelheid weet deze man te combineren. En wat is het een lust voor het oog om te kijken naar die nieuwe manier bijna waarmee Patrick Roest die 1500 meter rijdt. Zo supervlak. 1.44.38 is de snelste tijd met nog 2 ritten te gaan op deze 1500 meter. Het is niet een tijd die in de top 10 van Tijalf terechtkomt, maar snel genoeg om voorlopig aan de leiding te gaan. Tim Prins op de 2e plaats en die Bart Holwerf staat nog steeds 3e. Want Thomas Krol reed 1.45.28. Geen weken afstanden, 1500 meter voor Thomas Krol. Het is ongelooflijk, ja, Loek, want het is bijna een kopie van die race gisteren tussen Groenewoud en Leerdam. Ja. Waar ook de lange afstandsschaatster er echt helemaal omheen komt. Iets wat je echt zelden ziet, dat je achterlangs kruist en in 200 meter de buitenbocht eromheen rijdt. En nu gebeurt het vandaag gewoon weer. Ja, het is Niet leuk voor Jutta, niet leuk voor Thomas, maar wel hele bijzondere spannende ritten. Ja. Dat er met de vorm van Joep Wennemars wel goed zat, dat bewees hij gisteren op de 500 meter. Maar hoe gaat hij het vandaag doen op de 1500, Sebas? Nou, we weten het over minder dan 2 minuten. Wat een startschot. Oeh, Joep, blijf al staan. Niet voorovervallen. We zagen dat gisteren al 2 keer. En we zagen het nu bijna bij Joep Wennemars. Maar het loopt gelukkig goed af voor hem. Gisteren eerste omloop weer in die 35 laag op de 500 meter. Maar de tweede omloop knalde de 21-jarige jonge Wennemars. Oeh, weer die linkerhand even naar het ijs bij het uitkomen van de eerste bocht. Naar 34-67. Eindelijk een 34er persoonlijk record. Hij opent in 23-22. Dan pak je dus al een buffer op roest van 1,2 seconden. Maar ja, iedereen weet, op de 1500 meter kan die 1,2 seconden ook zomaar weg zijn. Wesley Dijs is een niet te onderschatten tegenstander. 7 jaar ouder dan Joep Wennemars. En heeft al eens een keer op het podium gestaan na een Nederlands kampioenschap op de 1500 meter. Het seizoen 2021 werd Dijs derde. En ook in de wereldbeker zal wel podium gereden. 48-6 voor Wennemars, die de wereldbekers aan het begin van het seizoen miste. 49-35 voor Dijs. Wennemars krijgt over Dijs heen. Na die rondetijd 25-3 lag hij er net 2,3 seconden voor op Patrick Roest. En dan gaat hij vanaf nu, als het goed is, ja, dat is niet te hopen voor Wennemars, maar wel voor Roest, gaat hij nu inleveren. Nu komt die fase waarin Roest gebruik maakt van dat vlakke rijden. De bel klinkt voor de laatste ronde. Roest de rondetijd 26,5 seconden. Wennemars verliest 14e op het schema Roest en gaat de laatste ronde in met 1,9 seconden voorsprong. En heeft ook nog de druk van achter, want Wesley Dijs heeft op de kruising halverwege al meer snelheid te pakken. Nu gaan ze de laatste bocht in. Oh, gaat Wennemars bijna onderuit. Ja, aan deze fout is er te veel aan. De derde fout voor Wennemars. Dijs onderdoor. Gaat hier de rit winnen van Joep Wennemars. Maar glijdt ook alle kanten op. En komt denk ik niet aan die tijd van zijn ploeggenoot. Nee, 700ste. Die rondetijd 28-1 was nog goed. Maar Patrick Roes zijn tijd zit er voor Wesley Dijs net niet in. 1:44.45 voor hem is wel zijn snelste 1500 meter in Tialf ooit. Ja, en Joep Wennemars, die baalt natuurlijk als een stekker. De 8e tijd voor hem na die rit met foutjes. Eerst al even bij de start, toen bij het uitkomen van de eerste binnenbocht. Daar kwam hij nog mee weg. Maar die derde fout in die laatste buitenbocht, ja, die was er echt te veel aan. De teleurstelling zichtbaar op het gezicht van de Joep Wennemars. Ja, hoe kan dat, Anouk? Is dat spanning? Of? Nee, pure vermoeidheid is dit. Hij is zelfs sneller gestart dan Thomas Krol. Dus het is niet heel gek dat hij aan het einde gewoon echt helemaal vermoeid is. Hij kan niet meer op zijn benen staan. Maar ik vind dit ook wel echt iets zeggen over het team Jumbo-Visma. Want je ziet het nu weer gebeuren. Eigenlijk wel de derde op de 1500 meter die gewoon echt totaal bijna niet over de finish komt. Ja? Waar dat normaal gesproken bij Thomas echt niet het geval is. En bij Joep Wennemars kan ook een 1500 meter eigenlijk. Maar dat is conditioneel dus eigenlijk, zeg je. Ja, of ze hebben zoveel snelheid, of het kost ze te veel moeite om die snelheid te genereren, waardoor ze gewoon die 1500 meter niet af kunnen maken. En dat is ploegbreed, lijkt het wel. Kijk, we gaan naar de laatste rit luisteren, die tussen Louis Hollaar en Kjeld Nuis. Ja, die is begonnen. En ik kijk eens naar de kleur van die pakken. Zwart met groen. Ik kijk naar de coaches. Robin Derks, Gerard van Velde. En die staan al 1, 2, 3. En Bart Holwerf is dan van de marathontak. Maar die rekenen we er gewoon bij. Die staan dus al in de top 4 met 4 schaatsers. Het kan een top 6 van Regenborg worden. Dat zou bijzonder zijn. Maar wat gaat Olympisch kampioen doen, Kjeld Nuis? Nou, hij opent in 23.59. En daarmee is hij al ruim 2/10 sneller dan zijn tegenstander Louis Hollaar. Die gisteren 1.500 meter reed en toen zich afmeldde voor de tweede 500 meter. Ook Nuis heeft natuurlijk de tactiek goed in zijn hoofd geprent. Schaatst heerlijk lekker achter Hollaar aan op de kruising. Versnelt nu bij het uitkomen van de binnenbocht. Komt hij wel wijd uit, hoor. In de buitenbaan gaat hij wel op tijd genoeg weer terug naar zijn eigen binnenbaan. Maar misschien een teken aan de wand. 25-6 is de eerste volle rondetijd. Kjeld Nuis heeft met nog 2 ronden te gaan. 1,6 seconden voorsprong op het schema van Patrick Roest. Louis Hollaar ook sneller dan Roest. Maar die reed hem zo vlak. En Nuis is meestal wat meer van het verval, van het verlies in die laatste rondes. Hoeveel gaat hij nu inleveren op Patrick Roest bij het ingaan van de laatste ronde. Hij zat er dus net 1,6 onder en dat is 1,7. Dat is goed. 26,5 seconden. Goede rondetijd ook van Kjeld Nuis. 1,7 mag hij verliezen in de laatste ronde voor een Nederlandse titel. Nuis naar de laatste binnenbocht toe. Hollaar is gezien, want hij moet nog door de laatste buitenbocht. Kjeld Nuis werd in 2019 voor het laatst Nederlands kampioen op de 1500 meter. De afstand waar hij van houdt. Hij is bezig aan de laatste 50 meter nu. En komt hier dan een nieuwe Nederlandse titel voor Kjeld Nuis? Jazeker, want hij duikt als enige onder de tijd van Patrick Roest. 1:43.75 voor Kjeld Nuis. Daarmee behaalt hij voor de vierde keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel op de 1500 meter. Ja, en die had hij nodig. Maakt even met zijn armen een gebaar alsof hij rustig aan het vliegen is geweest. Nou, hij vloog naar het goud voor Patrick Roest. 16e achterstand op de tweede plaats. En de derde plaats gaat naar Wesley Dijs. Want Louis Hollaar komt niet verder dan de zevende tijd. Nuis, Reggeborg 1. Roest, zelfde ploeg 2. Dijs, ook die ploeg 3. Tim Prins op de vierde plaats. Ook van die formatie. Holwerf, even mee, idem dito. En dan op plaats 6. De eerste schaatser die niet voor het keurkorps rijdt van Gerard van Velden. En dat is Thomas Krol. Nuis, Roest, Dijs, het podium van de 1500 meter. Die gaan dus ook deze afstand rijden op het WK. Patrick Roest heeft zich ondertussen ook gekwalificeerd als eerste schaatser voor het WK Allround in Insel in maart. Wat Marijke Groenewoud deed bij de vrouwen, hebben we die administratie ook weer bijgewerkt. En dan zit de 1500 meter erop. En is de ploeg van Gerard van Velden andermaal de grote winnaar. Kijk, en de grote winnaar is dus Kjeld Nuis. Dien van het Laren staat ergens verderop. In Tialf, Dien, je hebt de partner van Kjeld Nuis bij je. En die kennen we ook allemaal, hè? Ja, die kennen we, maar wat goed. Dat is Joy Beunen natuurlijk. Die zit heel nieuwsgierig over de rand heen te kijken. Want waar is haar vriend? Volgens mij ben jij ongelooflijk trots, Joy. Ja, mega. Maar ik wist ook wel dat het aan zat te komen, hoor. Want ik wist dat hij hartstikke goed was. Dus, ja. Wat is dat met hem dit seizoen? Want alles wat hij doet, dat lijkt hij te winnen. Nou ja, die 500 meter is toch hartstikke goed onder controle. En ja, hij schaats fantastisch. Dus, ja. Vertel je dan ook, als je samen aan de ontbijttafel zit bijvoorbeeld, hoe je zo'n race dan gaat uitbalanceren voor jezelf? Hoe je hem gaat indelen? Nee, dat doe ik wel gewoon zelf met mijn eigen coaches. En hij net zo. Alleen, ik denk dat hij gewoon zo goed weet wat hij doet. Dat hij droomt ervan. En dat doe ik ook natuurlijk. Alleen... het zit gewoon zo in zijn systeem. Ja. Is het ook ergens, zeker ook omdat hij een stuk ervarender is, is het ergens bewonderenswaardig om te zien? Jawel. En ook, hij schaast natuurlijk ook met zijn arm op zijn rug. Ik ben het ook gaan proberen en dat pakt gisteren hartstikke goed uit. Dus we hebben het natuurlijk wel samen over van hoe we die 1500 meter aan kunnen vliegen, zeg maar. Hij is natuurlijk wel meer sprinter dan ik ben, dus ik moet het wel van die laatste ronde hebben. Alleen, Even kijken, waar is die eigenlijk? Heb je hem nog in het vizier? Volgens mij is hij in de overkant. Ja. Maar hij komt er zo wel aan, denk ik. Daarom, grote kuffer inderdaad. En natuurlijk ook na gisteren, nu ook al een mooi weekend van jou, lijkt me toch? Ja, gisteren ook Nederlands kampioen geworden, dus dat is hartstikke mooi. Vandaag net vierde, maar ik krijg gewoon wel wereldbekers 3 kilometer, dus daar ben ik wel blij mee. Dus ja, ik ben al met al hartstikke tevreden. Mooi weekend tot nu toe. Ga ervan genieten. Heel veel succes nog. En dankjewel dat je even ons te woord wilt staan. Dankjewel. Dat zei Joy Beunen tegen Dien van het Laar. En ja, wat ik me trouwens afvraag, of het het eerste koppel is dat op eenzelfde toernooi dezelfde afstand weet te winnen. Maar dat weet je natuurlijk ook niet, Anouk. Of... Nou, het is wel iets zeldzaams. Ik denk niet dat dit ooit eerder is gebeurd. Maar misschien weet ze Bas het. die is even naar de dopingcontrole, heb ik gehoord. Oh. Maar staat niet tegen stop. Die komt zo dadelijk terug. Ja, we hadden het net over Team Jumbo-Visma. Waar je eigenlijk constateert dat ze conditioneel wat tekortschieten. Tegenovergestelde lijkt waar voor Team Reggeborg, hè? Ja, die van de 9 tickets die er nu verdeeld zijn voor het WK bij de mannen, zijn er 8 voor Team Reggeborg. Dus dat is echt heel veelzeggend. We hebben jaren gehad dat Team Jumbo dit eigenlijk deed en zo overheerst. En nu zijn de kaarten echt wel anders geschud. Ja. En wat ook echt opvallend is dat de top 5 zelfs Team Reggeborg is. Dat betekent dat alle World Cup plekken ook in Salt Lake City, allemaal naar dit team gaan. Ja, en wat dan wel opvalt is dat het dus niet alleen de gevestigde namen zoals Kjeld Nuis zijn, maar dat het bijvoorbeeld ook een sprinter is als Jenning de Bo. Dus het is, het is ook de mix eigenlijk. Ja, ja, en Tim Prins, een hele jonge jongen, rijdt zich er nu bij. Maar ook van de marathontak Bart Holwerf, die zich nu dus plaatst voor de World Cup 1500 meter. Nou ja, dat is precies waarvoor hij natuurlijk gestart is, om te laten zien van ik kan meer dan alleen de massastart. Kijk maar, zet mij maar op de 1500 meter. Hij mag hem nu in Salt Lake City rijden en zichzelf proberen te bewijzen. Maar hoe moet je dat nou zien? Wat is het geheim van zo'n ploeg? Is het ook vooral dat je in de breedte investeert? Eigenlijk specialisten op diverse afstanden? Ja, ze hebben natuurlijk sinds 2 jaar nu ook de allround tak erbij gepakt. En dat pakt gewoon super goed uit. Ze hebben een heel sterk collectief staan. Een nieuwe trainer, Robin Derks, erbij gehaald. Waardoor er gewoon eigenlijk in de breedte meer draagvlak is. En ik denk ook dat de sprinters daar heel goed van kunnen profiteren. Ook om op de fiets erachter te zitten bijvoorbeeld. En van elkaar te leren. Ook op de 500 meter is het soms maar echt een heel klein wereldje. Als je alleen die afstand rijdt. En ja, je oogkleppen gaan toch een beetje af als je met andere mensen aan tafel zit en mee traint. Ja, want zijn het ook allemaal verschillende karakters eigenlijk? Je hoort wel 6 sprinters, dat zijn zulke explosieve types. Als je daar een steer tegenover zet. Ook dat wisselt wel heel erg hoor. Je hebt ook hele erge haantjes bij het steren, bij de langafstandrijders. En ook hele stille mensen bij de sprinttak. Maar ja, qua trainingsarbeid zijn ze natuurlijk wel heel erg anders. En daar kunnen ze heel veel van elkaar leren. Ik dacht ook, ja, het is in de trainingsstaf natuurlijk ook wel belangrijk dat je dan echt maatwerk kan bieden als je zoveel verschillende disciplines eigenlijk herbergt. Ja. Ja, absoluut. En daarom hebben ze dat ook heel goed onderverdeeld. Hè. Gerrit van Velden doet de sprinttak. Robin Derks doet de allroundtak. En Dennis van der Gunnen is er eigenlijk een beetje overkoepelend bij, zodat het allemaal verbonden blijft. Dus die managen dat met elkaar echt heel goed. Ja, en ja, je zei het al eerder, het geeft ook wel vleugels natuurlijk als je ziet dat je ploeggenoten goede dingen doen. Want het is dan weliswaar een individuele sport, maar je lift er toch op mee. Het geeft vertrouwen. Het trainingsschema is dan goed geweest. Ja, is dat het? Dat je gaat vertrouwen op het trainingsschema? Ja, zeker. Ja, als je al je teamgenoten in vorm zijn, dan zegt dat natuurlijk ook wat over je eigen vorm. Of tenminste, al is het alleen al een placebo-effect, het gaat werken. Ja, en dus zien we eigenlijk 2 ploegen die domineren vandaag. Team van Adema, zojuist op de 3 kilometer bij de vrouwen. En nu dus inderdaad Reggeborg. En lijkt het toch dat Jumbo-Visma de grote verliezer is? Ja, zo lijkt het nu zeker. We zijn nog niet helemaal klaar natuurlijk, maar het geeft niet heel veel goede hoop voor dat team. Ja. Wat ook opvallend is, zowel bij de vrouwen als de mannen, Sebastian noemde het ook in zijn verslag, is dat de lange afstand rijders misschien langzaam meer op de 1500 meter komen. In ieder geval het vlakke rijden, dat is een soort nieuwe tactiek om die 1500 meter aan te vliegen. Wat is daar, waarom is dat nu opeens toch misschien wel, niet winnend, maar toch in ieder geval de strategie waar je het ver mee kan schoppen? Want Patrick Roest reed echt heel erg vlak naar de tweede tijd. Ja. Ja, en ook Bart Holwerf deed dat natuurlijk. Ja. Maar het is niet echt iets heel nieuws. Want Enrico Fabrice bijvoorbeeld, die liet ook al ontzettend vlakke 1500 meters zien vroeger. Annemarie Thomas kon dat ook. Die was ook iets meer van de lange afstanden. Dus dat is niet iets nieuws. Maar we hebben wel een tijdperk gehad waarbij er eigenlijk alleen maar sprinters op de 1500 meter stonden. Dus de laatste jaren, met echt die hele snelle tijden, gebeurde dat inderdaad vaker dat het sprinters waren. Ja, en hoe dat nu ja, ik denk dat de snelheid met de jaren bij Patrick Roets iets makkelijker komt, waardoor hij dus ook die laatste rondjes vol kan houden. Ja, maar is hier dan echt de sport in ontwikkeling of gaat dat te ver? Nee, dat gaat denk ik te ver. Het gaat vooral omdat Patrick Roest in ontwikkeling is bijvoorbeeld. En dat hij dus minder energie kwijt is aan die eerste rondjes, waardoor hij hem vlak kan houden. Oké, en als je dus echt jonger bent, dan is het maken van die snelheid kost dan zoveel kracht dat je dat later gaat verliezen als je nog niet ervaren genoeg bent. Ja, die trainingsarbeid met de jaren helpt dat gewoon echt wel mee, inderdaad. Zeker met een langafstandrijder. Een andere trend die ook wel besproken wordt, dat zijn die handen op de rug. Dat is een terugkerend thema, dit NK. Ja. Hoe kijk jij er dan tegenaan? Die handen op de rug tijdens de bochten met name? Nou, dat is wel een beetje een trenddingetje, inderdaad. Dat Kjeld Nuis is daar natuurlijk mee begonnen en die wint ze keer op keer. Dus dan denken andere mensen, dan moet ik toch ook maar dat eens gaan proberen. Nou ja, zijn vriendin probeert het en wordt Nederlands kampioen. Ja. Dus dat werkt ontzettend goed. En ook een aantal ploeggenoten proberen dat nu van een aantal ploeggenoten van Kjeld. En ik denk dat het echt heel erg goed helpt om de rust te bewaren. Je bent gewoon minder energie kwijt aan het aan het snelheid maken op dat moment. Maar je moet het wel kunnen. Je moet wel echt goed de souplesse hebben. Ja. We blijven binnen het schaatsen, maar maken even een kleine afslag. Want zometeen dan praten we verder over de 1500 meter. Horen we hopelijk ook reacties. Onder andere van de winnaar van Kjeld Nuis. Maar we moeten het ook even hebben over het short track. Want door ernstige vermoeidheidsklachten Dat is waar Suzanne Schulting natuurlijk mee kampte in het shorttrack. Maar die kwamen niet alleen door overtraining. De drievoudige Olympisch kampioene was ook getroffen door het CMV-virus. En dat is verwant met de ziekte van Pfeiffer. En Schulting vertelt daarover aan verslaggever Vlado Veljanovski. Ik was ook heel erg moe. Dus vooral de tweede seizoenshelft, dat gevoel had ik al op het... EK, dat ik zoiets had van ja, ik ben gewoon best wel heel erg moe. Normaal gesproken heb ik zoiets, ja, kom maar door, de mixed relay, het kan allemaal niet op. Ik blijf wel ritten rijden, maar ik merkte gewoon toen al op het EK dat ik echt aan moest geven van jongens, je kan mij beter nu niet inzetten op de relay, want ik ben gewoon best wel moe. En toch ging je door? En toch ging ik door, zeker. Maar dat ik wel op de zaterdag zei van laat mij deze halve finale maar niet rijden, zodat ik voor morgen wat meer uitgerust ben. Ja, dat is iets wat ik normaal nog nooit had gehad. Dus daar maakte ik me al zorgen. Maar omdat we ook een nieuwe... we hadden ook een nieuwe trainer, een nieuwe coach. Ja, dan een heel nieuw staf. Dus ik dacht van ja, dat heeft helemaal niet met mij te maken. Dat heeft gewoon met de trainingen te maken die wij in de zomer hebben gedaan en die in de winter hebben gedaan. Dat valt bij mij niet goed. En achteraf gezien, ook wat uit die testen allemaal is gekomen, is dat ik het CMV-virus in mijn lijf heb gehad. Ook in die periode. En dat is eigenlijk het broertje van Pfeiffer. Dus dat geeft behoorlijke vermoeidheidsklachten. Dus ja, dat is er ook nog bijgekomen. En dat is ook nog van het zomer. Ja, dat is niet iets wat opeens binnen een week of twee of drie weken uit je lijf is. Dat heeft gewoon ook tijd nodig. En dat is ook van het zomer is dat ook... afgelopen zomer is dat ook aan orde geweest. Dat het ook nog steeds in mijn lijf heeft gezeten. Waardoor het herstel ook nog trager ging dan dat we eigenlijk hadden gehoopt. Is het nu weg? Ja, het is nu weg. En ik kan. Ik heb in 3 weken geleden heb ik laatste test gehad. Dus ik heb 3 testen gehad deze zomer in mei, september. En dus 3 weken geleden. En ja, daar is eigenlijk uitgekomen dat we heel erg goed op weg zijn. En dat we echt... ja, ik zit op 90%. Ik ben nog niet op 100%. Maar ja, dat betekent wel wat we aan het doen zijn, dat dat aanslaat. En de manier van trainen, dat dat aanslaat. En dat we niet op hetzelfde zitten als dat we... niet dezelfde waardes hebben als wat we in september hebben. Dus er zit echt een stijgende lijn in. En dat is echt, daar ben ik echt super blij mee. Want als het gewoon niet goed was geweest 3 weken geleden, ja, dan hadden we de stekker er wel uit moeten trekken. Hmm. Ja? Ja, dan was het dit seizoen klaar geweest. Want uiteindelijk is het allerbelangrijkste niet het WK, maar dat ik weer gezond word. En dat ik volgend jaar in de zomer, dat ik dan weer volledig kan aansluiten. En dat er dan geen problemen zijn. En dat ik me daar geen zorgen om hoef te maken. Dus recent was er nog wel een belangrijk omslagpunt voor je. Althans, ja, wel of geen goed nieuws? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hmm. Ja. Hoe heb je daar naartoe geleefd, naar dat moment dan? Ik had er niet echt tijd om er lang over na te denken. En ik was er eigenlijk niet zo heel... Ik was er eigenlijk wel gewoon redelijk rustig onder. Ik had wel gewoon een of andere manier had ik er wel gewoon mijn onderbuikgevoel. Zei van, volgens mij zit het wel goed. En toen kregen we de uitslag. En dat was dus ook goed. Dus dat was wel... Ja, dat was wel heel fijn. En de snik van Suzanne Schulting, die dus in ieder geval weet waar het aan lag. Anouk, ja, als je haar zo beluistert, wat zijn de dingen die je opvallen? Nou ja, ik vind het vooral heel herkenbaar. Want ik heb zelf ook, nou ja, broertje, zusje, noem het... de broertje of zusje van Pfeiffer in mijn lijf gehad. En dat is gewoon echt heel moeilijk te herkennen. En je denkt, je bent moe, er is iets verkeerd, moet ik harder trainen, het gaat niet goed, waar ligt het aan? En je hebt op de een of andere manier niet zo snel de vinger achter wat dat dan precies is. Ja, dat hoor je een beetje aan haar terug, hè? Dat ze zoekende was. Van ja, waar ligt het nou aan? Nou ja, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, we hebben een nieuw staf, we hebben een nieuwe trainer, het gaat bij mij niet goed. Er is iets waardoor het niet werkt. Mm-hmm. Dus je gaat overal conclusies uittrekken, wat dus helemaal niet de juiste zijn. En is het dan een opluchting als daaruit komt dat het zo'n virus is, terwijl je ook weet dat het herstel wel lang kan duren natuurlijk? Dat is meteen de tegenhanger inderdaad. Want je weet, de enige oplossing is rust houden. En dat kan echt best wel lang duren. En dat merk je nu inderdaad, dat ze daar echt heel erg lang de tijd voor moet nemen om, nou ja, bij wijze van spreken, de volgende speler weer goed aan de start te kunnen staan. Ja, en dat voor iemand als Suzanne Schulting, die natuurlijk echt een veelvraat is. Iemand die altijd maar wil. Je moet dus heel doelbewust die rem erop hebben. En ja, ik denk, ja, daar kan toch ook altijd iets van onzekerheid dan insluipen. Van hoe goed kom ik terug, hè? Nou ja, dat is denk ik ook die snik aan het einde. Waar het vooral om gaat. Ze wil weer op niveau komen. En ze weet ook, ze is heel realistisch dat dat niet dit jaar gaat gebeuren. Dat is dus ook niet haar doel. Dat vind ik heel knap. Want je moet dat geduld wel kunnen opbrengen. En zij wil weer winnen. Maar dat kan gewoon niet dit jaar. Dus zij moet in de toekomst gaan kijken en dus echt nu de rust nemen. En ze ziet tegelijkertijd dat de concurrentie wel gewoon de stappen zet. Nou ja, binnen de ploeg zelfs, Xandra Velsenboer, Selma Poutsma. Ja. Dat houdt je ook bezig natuurlijk. Ja, die meiden die, als ze al niet naast ze stonden, dan maken ze nu al nog stappen om voorbij haar te komen. En dat moet je allemaal ook nog eens een soort zien in te halen. Wat echt wel heel moeilijk is om dan rust te nemen. Maar hoe heb je dat zelf gedaan? Wanneer is dan het moment dat je denkt, ja, ik kan toch mijn training weer wat intensiveren? En hoe weet je wanneer dat moment er is? En dat je dus niet langer rust hoeft te houden, bijvoorbeeld? Dat is inderdaad echt bijna iets ongrijpbaars. Ik vond het heel lastig, omdat ik vooral... Ik werkte er toen daarnaast ook nog, naast het schaatsen. Dus ik dacht, ik mag niet meer schaatsen, ik mag niet meer trainen. Dan ga ik volle bak aan het werk. Wat ook niet echt een hele goede keuze was. Dat duurt gewoon even voordat je weer de goede balans in je lijf hebt gevonden. En voordat je de goede balans hebt gevonden in wat je wel en niet aan kan. Maar als je eenmaal weet wat er speelt, dan kun je dat ook veel beter aanvoelen eigenlijk. Want ik kan me voorstellen dat ook een hele andere manier van trainen vraagt, dat herstel. Omdat je niet meer gefocust kunt zijn op die toptijden of op alles leveren. En dat dat misschien in zo'n trainerstaf ook wel een totaal andere manier van denken vergt. Ja, die moeten zich daar ook natuurlijk in verdiepen wat bijdraagt aan herstel daarvan. En zodra je ook maar weer iets over die grens heen gaat, dan kun je bijvoorbeeld een week weer helemaal niks doen. Dus je moet echt voor zorgen dat je daar telkens het randje op zoekt, maar echt niet overheen gaat. En dat moet een goede samenspraak gaan. Ja, dat is het verhaal van Suzanne Schulting. Ondertussen hebben we ook de reactie binnen van Kjeldnuis, de winnaar van de 1500 meter. Bert Maaldering sprak met hem. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Opgelucht. Ja, ontzettend. Ja, vond het spannend, hè? Nou, ja. Ik vind het gewoon... het is altijd spannend. En ons interview van morgen, waarin ik zei... waarin ze... de kampioenen, en daar mag ik me nu gelukkig weer onderscheiden. Dat maakt het gewoon moeilijk. Door op zo'n moment als dit in topvorm te moeten zijn. Dat is helemaal niet fijn. Ik wil straks heel graag van Jordan Stolz winnen. En Patrick wil heel graag van Giotto winnen. En Aitrim. En Jutta wil heel graag van Takagi winnen. En als wij hier op onze toppen van de kunnen moeten zijn. In plaats van dat de KNSB zegt, onze toppers gaan naar het WK. Hadden we nu lekker kunnen trainen om nog een stapje erbij te doen. En dat vind ik heel jammer. Dat zit jou hoog, hè? Dat zit mij zeer hoog. Waarom eigenlijk? Omdat ik nu het liefst lekker aan het trainen was. En omvang draaien om over een maand goed te zijn. Aan de andere kant willen schaatsers ook altijd laten zien, ook voor zichzelf, dat ze heel goed zijn. Maar wij moeten het hele jaar laten zien. Vanaf de eerste World Cup, anders hebben we helemaal geen startplekken. Dus wij rijden alles om maar voor Nederland zoveel mogelijk startplekken binnen te halen. Maar goed... daar heb ik geprobeerd niet aan te denken vandaag. Ik heb heerlijk gereden, dus haal dit allemaal er maar uit. Nee. Want je bent ontzettend getergd. Maar ik wil het toch ook nog even hebben over dat moment na afloop. Dat je uitrijdt en dat vlieggebaar maakt. Ik bedoel, dat toont toch ook opluchting van ik ben de beste. Ja, en... ik had vleugels vandaag. Vanaf het moment dat ik startte, ging het gewoon soort van vanzelf. En ik had hem tactisch natuurlijk lekker opgebouwd. Ik had een fantastische tegenstander tegen Louis. Daar maakte ik optimaal gebruik van. Maar dat komt maar één keer. Dat is dan jammer. Kijk, als je tegen... ik heb nu twee keer tegen Ning gestart. Dan wist ik heb één moment. Dat is de tweede kruising. Daar ga ik jagen en dan maak ik het af. En hier moet ik... één kruising kan ik profiteren. En dan moet ik in mijn eentje door. Hey, lekker man. Gefeliciteerd, jongen. En, lekker man, want nog even. Ja. Dat is ook zo'n groen iemand. Dat groene clubje, dat verslaat al ontzettend. Dat 1, gele clubje. 2, dit weekend is... dit toont gewoon de klasse die we het hele jaar al hebben eigenlijk. Vanaf de WCKT bijna alle startplekken. En dat is wat ik net zei, nu moeten we het nog maar even laten zien. Ik was er bang voor dat mensen uit een ander team zich optimaal geprept hadden om nu ons van de troon te stoten. En dan maakt het dus blijkbaar niet meer uit of je 3 keer goud en 1 keer zilver houdt op een World Cup. En dat vind ik gewoon, dat vind ik bezopen. Ja, zegt de winnaar van de 1500 meter, Kjeldnuis, Anouk de Rijk. Het is een winnaar met een wat sombere ondertoon. Hij zegt, we hadden deze race helemaal niet moeten rijden. Heeft hij een punt? Had hij nu een training moeten zijn voor het WK als Nederlandse schaatsster? Over dit punt zijn al heel vaak discussies gegaan. En ik begrijp het punt heel erg goed. Ja. En ik begrijp ook waarom hij zegt, vrouw, ja, weet je, ik heb alles gereden. Ik heb heel het seizoen al 4 World Cups lang... en de plaatsingswedstrijd laten zien dat ik goed ben. Waarom moet dat dan nu nog een keer? Andere teams hebben ervoor gekozen om niet alle World Cups te rijden... en daar het trainingsblok te draaien. Dat heeft hij niet gedaan. Maar eigenlijk bewijst hij nu zijn ongelijk... door alle World Cups te rijden en nu weer te winnen. Dus nu weer heel erg goed te zijn. Tenzij die buiten het podium valt straks bij dat WK afstand. Ja, ja, maar ik weet dat Gerard Vervelde zijn tactiek eigenlijk altijd al is geweest. Zorg dat je elke wedstrijd gewoon heel erg goed bent. Want als je dat bent en je kunt elke wedstrijd laten zien, dan krijg je zoveel vertrouwen van dat dat je gaat helpen. Nou, dat gaat over Kjeld Nuis. Wij zijn zo dadelijk na het nieuws terug met de tweede 500 meter bij de vrouwen. Wordt het dan toch nog spannend met Femke Kok en Jutta Leerblam? Of blijft het echt bij die favoriete rol van Femke Kok? Allemaal na negenen in Langs de Lijn. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Illusionist Victor Mits. Welkom bij de slimste mindfuck. Over zijn mindfuck oudejaarsspecial. Wij zijn stupefee. En scheidsrechter Dennis Higgler. Als speler wist ik het altijd beter. Waarbij ze op een gegeven moment tegen mij zeiden van nou, als jij het allemaal zo goed weet, dan ga het zelf maar een keer doen. Over de schoonheid van het scheidsrechtersvak. Ja, de kick is gewoon het spelletje. En ja, een wedstrijd tot een goed einde te brengen met de spelers. Victor Mits en Dennis Higgler. Zondag. Tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Na een drukke dag ook nog eens die barst in je ruit. Opgelost. Autotaalglas. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Groot-Brittannië stuurt 200 luchtverdedigingsraketten naar Oekraïne. Volgens het Britse ministerie van Defensie moeten de raketten helpen tegen raket- en droneaanvallen van Rusland. Vanochtend werden meerdere Oekraïnse steden aangevallen. En volgens de Oekraïnse luchtmacht is het de grootste luchtaanval sinds het begin van de oorlog. Zeker 20 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. Frankrijk neemt vergaande veiligheidsmaatregelen tijdens de jaarwisseling. Vanwege de zeer hoge terreurdreiging zet minister Darmanin in het hele land 90.000 agenten en 5.000 militairen in. De strenge maatregelen volgen op de aanslagen van afgelopen maanden en de aanhoudende internationale spanningen. In Parijs worden de metrostations afgesloten en op straat geldt daar een alcoholverbod. In een huis in Rotterdam heeft de politie wapens, munitie en illegaal vuurwerk gevonden. Agenten gingen naar de woning in Delfshaven nadat er bij de douane een tip was binnengekomen. Er lagen 4 vuurwapens, patroonhouders, 17 steekwapens, een kruisboog, boksbeugels en cobra's. De politie heeft 2 mannen opgepakt en onderzoekt of de wapens zijn gebruikt bij misdrijven. Het waterpeil van de Maas, Rijn en de Waal stijgt vanaf 3 januari opnieuw. Maar hoeveel is niet precies bekend, meldt Rijkswaterstaat. Doordat de grond al doordrenkt is, kan extra regen sneller zorgen voor hoog water. Het waterpeil hangt volgende week af van de hoeveelheid regen in de landen waar de rivieren beginnen. Volgens Rijkswaterstaat kunnen die rivieren het voorlopig wel aan. Irene Schouten heeft de 3 kilometer gewonnen op de NK-afstanden in Tialf. Ze was in Heerenveen een seconde sneller dan Marijke Groenewoud. Schouten, Groenewoud en Dul plaatsen zich als de 3 snelste vrouwen automatisch voor de WK-afstanden in het Canadese Calgary in februari. Het weer vanavond verspreidt over het land buien met kans op onweer en hagel. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog en een graad of 5. Morgen overwegend droog met vooral 's ochtends wat zon. Het wordt opnieuw zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. Er is daar maar 1 rijstrook open. En helemaal dicht is de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen. Dat is ter hoogte van de afsluitdijk. Dus je kan niet vanuit Noord-Holland naar Friesland via de afsluitdijk. Je zal moeten omrijden via Flevoland over de A1 en de A6. Ster. Op zoek zoek naar een knallende date? Op ondeugenddaten.nl ontmoet je spannende singles. Vuurwerk gegarandeerd. Ontvang eenmalig 50% korting. Ondeugenddaten.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je onderweg met je huurauto naar die ene bekende trekpleister toch blijft hangen op dat gezellige terrasje op het pleintje. Proostend met locals tot de zon ondergaat. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties weg van de massa. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink. Welkom terug, een half uurtje langs de lijn nog met de tweede omloop van de 500 meter bij de vrouwen op het NK afstand schaatsen. Sebastian Timmerman, die tweede 500 meter is net begonnen. Wie heb je al in de baan gezien? Lotte Groene en Julien de Visser. En die reden niet tegen elkaar, omdat ze nu eenmaal in de eerste omloop allebei starten in de binnenbaan. Moesten ze nu allebei starten in de buitenbaan. En door de afmelding van Antoinette de Jong, moesten de Visser en Groene het allebei alleen doen. Groene 39-71, de Visser 39-88. Vanaf rit 7 wordt het vooral interessant om te gaan kijken naar de tickets voor de WK-afstanden. Dan moet je dus bij de beste drie tijden komen. De richttijd voor de vrouwen die naar het WK willen en de voorlopige nog niet bijstaan, is de 37-91 van Marit Vladeres. Interessant niet alleen op het ijs, maar ook op de tribunes. Er zijn dwelorkesten. Ik zag allemaal lampjes bij de toeschouwers. Dien van het Laarsveertje in Tiof. Nou, zeg dat wel. En let nu maar eens op, want ik sta in de bocht waar ze laag aangesneden komen. En let op het applaus. Ja. Nou, dat zit wel goed. Je hoort het al wel. Mooi aangesneden bochten, hard schaatsen. Het ziet er je top uit, hoor. En ook gezellig, maar nog niet heel hard klappend zit hier Anouk de Rijk. Zij is onze analist en met haar kijken we naar de laatste afstand van vandaag. Ja, Sebas, ik hoor jou niet eens zeggen van ik ga kijken wie die 500 meter gaat winnen. Wie de Nederlandse titel pakt. Nee, jij richt je vooral op die tickets voor het WK afstanden. Ja, want ik denk dat Femke Kok, de regerend wereldkampioene, met die 37-33 er zo goed voor staat dat zij hard op weg is om voor de derde keer Nederlands kampioene te worden op haar favoriete afstand. De kortste afstand in de traditionele schaatsen. De 500 meter. Want 36 honderdste van een seconde is nu al haar voorsprong op Jutta Leerdam. Ze was afgetekend in het eerste duel eerder vanavond. De betere van de twee. Toen reden ze tegen elkaar. Dat is wel zo leuk, want er rijden de nummers 1 en 2 dadelijk weer tegen elkaar. Ja, en bij Kok is geen spoortje van onzekerheid aan te treffen. Ze is zelfverzekerd. Ze rijdt het hele seizoen al stabiele tijden. Ja, die eerste 100 meter, die zouden nog wel een tiende sneller mogen. 10.44 was het er straks. 10.3 wil ze naartoe. Dat is dan een mooie uitdaging voor haar. En voor de rest moet ze gewoon geen fouten maken. Rustig rijden als het ware. En dan wordt zij Nederlands kampioen. Ja, Jutta Leerdam heeft nu alle druk op zich. Want wat is het een bar en bar en bar slechte avond voor haar ploeg. Team Jumbo-Visma. Nog niet één medaille gehaald op de 3 kilometer. Weggereden door de ploeg van Team Zaanlander van Jillet Anema. Op de 1500 meter, de straks bij de mannen. Weggereden door Reggeborg. De ploeg van Gerard van Velde. Waar is het misgegaan? Ben je geneigd al te denken in de voorbereiding naar dit toernooi bij de ploeg van Jack Ory? Want voorlopig hebben ze nog maar 3 medailles weten te behalen op dit toernooi. En 2 tickets voor het wereldkampioenschap. Terwijl er al 15 medailles en 15 tickets zijn uitgereikt. Nou, Jutta Leerdam moet daar in ieder geval bij kunnen komen straks op de 500 meter. Zij staat redelijk stabiel op die plek 2. Anouk de Rijk, onze schaatsanalist. Dat vind ik toch een beetje gek klinken. Want Sebastian die zegt, ja, eigenlijk moet Femke Kok alleen maar rustig rijden. Geen fouten maken. Maar kan dat op zo'n korte afstand als de 500 meter? Kun je dan rustig rijden is natuurlijk een beetje relatief. Ja. Als zij gewoon doet wat zij kan, doet wat zij doet. Het is voor haar natuurlijk inmiddels wel routine. Al moet je natuurlijk altijd je focus goed hebben. Dan... Ja, gebeurt er eigenlijk, als er niks geks gebeurt, rijdt zij gewoon een 37 laag en wordt zij gewoon Nederlands kampioen. Ja. Maar zij is wel getergd om zichzelf te verbeteren. En dus inderdaad die 10-3 te gaan openen. Ja, maar toch, 3/10, dat is relatief, is dat wel heel veel. Maar als je denkt van oké, ik moet geen fouten maken, ik moet gewoon doen wat ik doe. Zijn die 3/10 dan niet ook zo ingelopen? Moet je niet als je daar echt heel erg veel bij stil gaat staan, dan kan dat zo zijn. Maar in de 500 meter is een 3/10 echt heel erg veel, mm-hmm, inderdaad. En het zit er natuurlijk zo ingeslepen, die bewegingen, de wat ze moet doen voor zo'n 500 meter, dat zo erg vanzelf gaat, tussen aanhalingstekens, dat ze daar niet te veel mee bezig moet zijn of aan moet veranderen. Ja. Nou, in het vorige uur legde Sebastian ook uit dat eigenlijk de eerste omloop en de tweede omloop bijna altijd dezelfde winnaar hebben. Ja, van een verrassende statistiek, ja. Ja, 2 van de afgelopen, 26 jaar, zei hij. Ja. Hoe komt het dat die wedstrijden altijd zo dicht bij elkaar liggen? Betekent dat je gewoon, als je echt de beste bent op een dag, dat aan 2 kanten gewoon altijd goed te zien is? Nou, het geeft natuurlijk ook heel veel vertrouwen. Als je de eerste keer de snelste was, heb je al een voorsprong op alle concurrentie. En je staat natuurlijk met dezelfde energie en dezelfde vorm nog een keer aan de start. Dus eigenlijk is het ook best wel logisch dat je dan nog een keer wint. En als je dan niet nog een keer wint, dat er niet zoveel ingehaald wordt, dat je dan tweede wordt. Dus het is ergens ook wel weer logisch, maar toch ook weer knap, want er komt ook weer extra druk bij als je al 1 staat. Ja. Sebas richt zich dus op die top 3 en met name die tickets voor de WK-afstanden. Wordt dat nog spannend, denk je, die strijd om die derde plaats? Nou, ik vind het eigenlijk verrassend spannend, want Marit Fladeres heeft dit jaar eigenlijk laten zien dat ze echt de nummer 3 van Nederland is. Maar de voorsprong op de andere is niet erg groot. En ik denk dat de die daarachter staan dit ook kunnen, die 37-9. Dus dat op 7 rijden is op haar niet van toepassing? Zeker niet. Zeker niet. Dat wordt het spannendste van deze afstand. We gaan de beslissende afstanden van die tweede omloop van de 500 meter natuurlijk volgen. Eerst nog even terug naar de 1500 meter bij de mannen. Want die afstand werd een feestje voor team Reggeborg. De complete top 5 komt namelijk uit de ploeg van Gerard van Velde. En Patrick Roest werd 2e en daar was hij erg tevreden mee. Het was een mooie race. Ik verloor wel echt te veel tijd in mijn opening en het eerste volle rondje. Maar ik ben blij dat ik zo een slot kon rijden. Ja, nee, want als je die rondetijden ook weer kijkt, 26-4, 26-5, 26-8. Het is een mooie vlakke race. Uiteindelijk moet het begin gewoon iets sneller. En dan met zo'n slotronde zou echt het perfecte zijn. Maar vandaag was het goed genoeg en in ieder geval bij de beste 3 voor het WK. Ja, had je hem dan gewonnen als dat begin beter was geweest? Ja, dat weet je nooit, maar had ik het Kjeld misschien iets moeilijker kunnen maken. Ja, dan reed je tegen Krol. Ik hoorde net in de studio de term declasseren vallen. Je hebt Krol gedeclasseerd. Vind je dat zelf ook? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Uiteindelijk, wij rijden hem echt tegenovergesteld eigenlijk. Hij moet het echt van zijn opening hebben en ik van mijn slotronde. En ik wist ook toen ik achter hem aankruiste en er met zoveel snelheid omheen kwam, dat ik ook dacht van deze buitenbocht kan ik meelopen en ik kan hem nog pakken. En dat geeft wel een heel lekker gevoel, zeker als het publiek erachter gaat staan. Ja, en zeker ook als het de concurrerende ploeg is. Of denk je niet zo? Ja, zo denk je wel, hè? Nou ja, uiteindelijk, het is gewoon een concurrerende ploeg inderdaad. Maar je wilt die rit gewoon winnen en je wilt hier ook strijden voor de titel. En dan moet je man op man ook winnen. Ja, titel. Morgen is er nog 1 te verdienen. Jij grossiert nu langzamerhand een beetje in dat je die 3 afstanden op dit soort wedstrijden gewoon wint. 1500, 5 kilometer, 10 kilometer. Is dat nu ook weer de bedoeling? Het is morgen uiteraard de bedoeling om weer mee te strijden voor de winst en voor de plek op het WK. En het begint morgen vroeg, dus ik moet straks snel uitfietsen en hopelijk dat ik een beetje op tijd kan slapen, want morgen begint het weer vroeg. Kijk, en als je dan die 10 ook nog behoorlijk rijdt, dan plaats je voor het WK. Maar wat we vorig jaar ook gezien hebben, de 500 meter en de 10 kilometer zijn op dezelfde dag. En vorig jaar reed je ze niet allebei. Nee, klopt. Dan komt weer hetzelfde verhaal als vorig jaar. En ik weet nog niet wat ik dit jaar ga doen. Ik bekijk het per weekend eigenlijk. Zoals ik er nu in sta, wil ik gewoon alles rijden. Maar, Dus dan ga je ze wel allebei op dezelfde dag rijden? Zoals ik er nu in sta wel, maar dat kan altijd nog veranderen. En de vierde plek is nu van Tim Prins. Dus uiteindelijk kunnen we dat binnen de ploeg ook uiteindelijk mooi besluiten wat voor mij het beste plan is. Waar hangt dat voor jou van af eigenlijk? Van de wedstrijden er naartoe? Hoe goed je dan bent op de 500 en ja, de 10, hoe goed ik ben en ook hoe goed de afstanden lopen. Kijk, als ik straks in Salt Lake en misschien in Quebec een hele goede 1500 rij en ook mee kan doen om de winst daar, dan zou het zonde zijn om die te laten schieten natuurlijk. Of denk jij in je achterhoofd toch ook nog wel aan de ploegen te volgen? Dat die er nog wel bij kan komen en dat je daar nog op gaat starten? Of zeg ik iets heel doms? Nou, op dit moment focus ik 100% op de individuele afstanden. Dus dan gaan de 1500 meter en de 10 kilometer echt voor de teamversie. Patrick Roest die wil op tijd gaan slapen vandaag. Bij de vrouwen zal dat niet gaan lukken, want daar stroomt de adrenaline natuurlijk rijkelijk, Sebas. En zeker in de wetenschap dat ze die top 3 willen halen. Want ja, dan plaats je voor de WK afstanden en die cruciale ritten komen eraan. Zeker, we gaan beginnen aan het laatste blok van 5 ritten op die 500 meter bij de vrouwen, waar we dus 2 klassementen hebben. Het klassement om het Nederlands kampioenschap. Daarvoor moeten we de eerste omloop 500 meter, die dus gewonnen werd door Femke Kok voor Jutta Leerdam en Marit Vlederes, optellen bij de omloop die we nu aan het rijden zijn. Maar voor wat betreft die tickets voor het wereldkampioenschap moeten we dus kijken naar die snelste tijd. De snelst gereden 500 meter. Nou, dat zijn op dit moment natuurlijk Kok, Leerdam en Vlederes van die eerste omloop. 37-91 was de derde tijd van Marit Vlederes. Tot nu toe niemand gezien die daar in de tweede run in de buurt kwam. Maud Luchters heeft tot nu toe de snelste tijd neergezet in die tweede omloop. 38-33. Maar nu aan de start Dionne Voskamp. En die wil naar een lange loopbaan. Ja, deze start is vals. Geef mij de gelegenheid om het verhaal wat rustiger te vertellen. Het was trouwens ook Voskamp, 26 jaar uit het Zuid-Hollandse De Lier. Die wil na een lange loopbaan nu eindelijk wel eens een keer naar die wereldkampioenschappen toe. Ze heeft een keer het EK mogen rijden. Dat was 2 seizoenen geleden. Toen werd ze 6e. Trouwens, het EK rijden we over een ruime week hier in Tielf in Heerenveen. Maar ik ga u niet vermoeien met de selectieprocedure daarvoor. Want er zitten allemaal weer haken en ogen aan. Vanwege een maximum aantal van 10 deelnemers per sekse. Dat is besloten door de ISU. Dus daar is weer zo'n selectievolgorde voor. En dan moeten we echt wachten tot morgenavond voordat je dat pas op een normale manier kunt behandelen, wie daar naartoe mogen. Daar was Voskamp dus 2 seizoenen geleden wel bij. Maar ze wil een keer naar die WK-afstanden. Haar beste klassering op het Nederlands kampioenschap is de 5e plaats. 2021 en 2022, die seizoenen. En nu moet ze dus sneller rijden dan die 37-91. Maar ja, als je al een beetje moet inhouden bij de tweede start, die gelukkig voor Voskamp en voor haar tegenstander Anna Boersma hier uit Friesland wel goed is, dan verlies je daar natuurlijk als het ware al tijd mee. 10.55 is een snelle opening, maar Voskamp heeft ook wel eens sneller geopend door de buitenbocht heen. Linkerarm, die bingert een beetje naast het lichaam. Nu natuurlijk weer van de rug af. Ze kan wel een keer jagen. Nu op de kruising op haar tegenstander, die Anna Boersma, die een persoonlijk record heeft van 38.21. Voskamp onderdoor in de tweede binnenbocht. Dat is allemaal volgens het plan, zo mocht je het verwachten. Maar wordt het dan een 37er voor Voskamp? Ik vrees van niet. Nee, 38-15. Dus ze staat aan de leiding. Ze is op dit moment het snelste in de tweede omloop. Ze leidt ook in het algemeen klassement als je de 2 500 meters bij elkaar optelt. Maar we zien er vooral een hoofdschuddende Dionne Voskamp. Want ze weet dat het er weer niet in zit. Dat zij weer de WK-afstanden niet heeft weten te bereiken. Omdat het nu eenmaal sneller had moeten gaan dan die 37-91. En zij reed 38-15. En zo kunnen we rit voor rit eigenlijk datzelfde verhaal gaan vertellen. Want ook in paar nummer 8 staat een vrouw aan het vertrek die graag naar dat WK wil. En dat is Michelle de Jong met name. Natuurlijk, de jonge Pien Hersman wil dat ook heel erg graag. Vorig seizoen, toen was ze net 19 geworden, werd ze op het wereldkampioenschap als een van de favorieten geklopt. Op deze afstand, de 500 meter, werd ze 4e. Ze is wel Nederlands kampioen junioren van vorig seizoen op de 500 meter. Een van de talenten die zichzelf al verbeterde naar 38-15 in dit seizoen. Maar het WK is denk ik nog te hoog gegrepen voor deze 19 jaar jonge Hersman. Nee, het is vooral de vrouw die nu gestart is in de buitenbaan. Michelle de Jong, 24 jaar, hier uit Friesland, uit Rottum. die bij het WK van vorig seizoen zevende werd. Die andere man naar dat WK wil, dat dus dit seizoen in Calgary wordt gehouden. 10.67 voor De Jong, 10.80 voor Hesman. De Jong is wel aan het terugkeren van een blessure. Had de hele zomer last van een blessure aan haar scheenbeenvlies. En dat zit haar nog steeds dwars. Schaats wel nu op de kruising langzaam maar zeker naar Hesman. Maar het verschil is nog niet groot. Sterker nog, De Jong moet via een goede binnenbocht nog proberen om Hesman überhaupt te pakken te krijgen. Dat is er inmiddels wel gelukt. Maar Hesman versmelt beter uit in de buitenbaan. De Jong wint wel de rit. 38-29 is niet snel genoeg om de tweede run te leiden. En ook niet snel genoeg om naar het WK te mogen. Vorig jaar deed ze dat wel. Michelle De Jong. Nu lukt het haar niet. Kijken we even naar de top van het klassement. Voor dat NK, dat is 1 Dionne Voskamp. 2 Michelle De Jong. 3 Maud Luchters. We hebben nog 3 ritten te gaan. En daar denk ik aan Nuuk. Daar zitten de echte favorieten natuurlijk. Ja. Naar wie kijk je in het bijzonder eigenlijk? Nou, ik vind het wel heel leuk wat Marit Beetjem heeft laten zien. Beinum. Ja. Van Beinum. Van Beinum. Ja, die had een geweldige start, toch? Ja, die heeft een hele goede opening laten zien. 10.37. En als ze dat rondje net een beetje harder of beter kan vasthouden, die snelheid, de laatste 100 meter, dan denk ik eigenlijk dat zij de grootste kans heeft om de tijd van Flederis te bedreigen. Was ook best een verrassing, toch? Ja, ik had daar niet op mijn lijstje staan van potentiële kanshebbers voor de derde plek. Maar dat heeft ze heeft een hele goede eerste omloop laten zien. Dus wie weet wat ze de tweede nog kan. Zij zometeen in rit 10 tegen Marit Flederis. Nu het startschot voor rit 9, Sebastian. En daarin rijdt Naomi Verkerk, die dit seizoen de wereldbekers in mocht op de 500 meter na een goed World Cup kwalificatietoernooi. De ploeggenoten van Dionne Voskamp. Maar ook zij moet dus in die 37-9 terechtkomen. 10-7 is haar openingstijd om naar het WK te mogen. Ze leidt op de kruising met een voorsprong op Isabel Grevold van zo'n meter of 15. Grevold, meer de vrouw van de 1000 meter. Verwacht ik meer morgen, maar schaats nu wel via een goede tweede binnenbocht al naar Naomi Verkerk toe. En dan ligt Grevold zelfs licht voor. Is het een echte eindsprint? Het is ook een sprintafstand. Die wordt gewonnen door Grevold. 37-93. Dan komt ze in de buurt, maar redt ze het dus net niet. Kon ze 200ste tekort om Marit Flederis van die derde tijd af te rijden. Net geen WK-ticket voor Grevold. En dat is het rare aan dit Nederlands kampioenschap. De snelste tijdrijden tot nu toe in de tweede run. Sneller ook dus dan Naomi Verkerk, die dat missertje maakte in de eerste bocht. Leiden in het klassement met nog maar 2 ritten te gaan. En toch zag je even die teleurstelling. Even op het moment dat ze naar dat beeldscherm keek, naar dat scorebord keek, dat digitale scorebord waar die tijden op verschijnen, even dat hoofd naar beneden. En een kleine Engelstalige krachtterm, omdat ze weet dat het niet goed genoeg is, snel genoeg is, net niet, om naar het WK te gaan. En dus is er nog 1 vrouw die WK-selectie kan gaan veranderen. En dat is die Marit van Beinum, die nu klaarstaat voor de voorlaatste rit en de tegenstander is van de dame, van de vrouw die derde tijd reed in de eerste omloop. Dat is Marit Flederis. Dat is de nummer 3 dus van omloop 1. 37-91. Op weg dus richting het EK Brons. Als ze op de been blijft. Ze is goed vertrokken nu tegen die 22 jaar jonge Marit van Beinum. Schaatst voor het gewest Friesland, maar komt uit Bennekom. Dat ligt volgens mij niet hier in Friesland. Maar opent snel. Dat doet ze nu weer in 10-4. En dan moet Marit Flederis accelereren in de binnenbocht. En dat doet ze op tijd om een moeilijke kruising te voorkomen. Er zit zelfs zo'n 7-8 meter tussen in het voordeel van de styliste Marit Flederis. Die kan zo mooi rustig sprinten als het ware. Maar het moet wel harder om Van Beinum voor te blijven. Flederis in de buitenbocht. Van Beinum komt in de buurt in de binnenbaan. Maar lijkt nu toch wel geklopt. Ja, Flederis schaats bij haar weg. En zo weten we na deze rit al hoe de WK-selectie eruit ziet. Flederis verbetert zichzelf nog naar 37-84. En heeft daarmee het WK definitief bereikt in Calgary. De 8e tijd voor Van Beinum. Nou, de WK-ploeg kennen we. Dat is Kok, Leerdam, Flederis. Volkomen terecht. Nu nog de volgorde voor het Nederlands kampioenschap. Die gaan we zo meteen horen. Maar Isabel Grevold kwam er nog ontzettend dichtbij, Anouk. Die kwam heel dichtbij, ja, 200ste. Maar Flederis heeft het daarna ook nog wel weer recht gezet door nog weer sneller te zijn. Nog 1000ste daarbovenop. Ze heeft de plaats wel bewezen. Nu. Zijn dit ook echt de 3 beste sprinters die Nederland heeft op dit moment? Ja, zeker. Ja, ik had Flederis wel al op de nummer 3 gezet. Mm-hmm. Ik had de eerste omloop eigenlijk al verwacht dat ze zichzelf iets steviger op de derde plek zou zetten. Maar ze heeft nu toch weer nog net even een betere tijd neergezet. Voor de eer, voor het publiek in Tialf en natuurlijk voor het goud. Staan ze daar klaar? Jutta Leerdam en Femke Kok. Want jullie bespraken het al in de studio. Juist wanneer je zo'n solide voorsprong hebt van 3600ste van een seconde, dat heeft Femke Kok op Jutta Leerdam. Juist dan ligt misschien wel dat gevaar op de loer, hè? Als je zeker bent van je zaak dat je kleine foutjes gaat maken. Kok, buitenbaan, Leerdam, binnenbaan. Goedste start. Wel een klein missertje bij de vrouw in de binnenbaan. En dat is Jutta Leerdam. 1 jaar ouder dan Femke Kok. Dit is de 13e keer dat ze het tegen elkaar opnemen. Het staat 10-2 voor Femke Kok. Die opent in 10-44. Nog net niet in die 10-3. En na een supergoede eerste buitenbocht zit ze al tegen Jutta Leerdam aan. Ze kan er al op de billen tikken. Ze kan al tegen haar zeggen, tegen Leerdam zeggen, ik ga alvast op weg naar een snelle tijd. Op weg naar de Nederlandse titel. Maar dan moet je niet onderuit gaan. Dat gebeurde bijna. Want er was een missertje bij Kok. Maar het gaat goed. En hier schaatst Femke Kok naar een eindtijd van 37-32. En daarmee wordt zij volkomen verdiend Nederlands kampioene voor de 3e keer in haar leven op de 500 meter. Jutta Leerdam, 2 keer 2 is 2 op het Nederlands kampioenschap. Marit Vladeres, 2 keer 3 is 3 op dit Nederlands kampioenschap. Die 3 ook naar het WK. Maar Leerdam baalt hoor. Dit gat is groot met Femke Kok. 4600ste in de tweede omloop. Nee, Leerdam is niet blij met die race. Ze pakte wel zilver mee. Achter Femke Kok en net voor Marit Vladeres. Kok, Leerdam, Vladeres is het podium op de 500 meter bij de vrouwen. Maar die eerste 200-300 meter van Femke Kok op deze, in deze laatste run, die waren imponerend. Want als je bij het uitkomen van de eerste bocht al zo dicht op je opponenten zit, dan is dat echt wel even een mentale ram. Ze ging nog bijna onderuit in die tweede binnenbocht. Gelukkig voor Femke Kok liep dat goed af. Ze schaatst nu voor me langs voor de 3e keer in haar loopbaan naar de 500 meter. Met het rood-wit-blauw in haar handen. En dus juicht Tialf voor Femke Kok. Zeker de hoek van Tialf waar dien staat. Ja, zeker op de lange baan, want daar staan de ouders van Femke Kok. René Kok, natuurlijk altijd lange baanschaatser geweest, met gespannen gezicht kijkend naar de wedstrijd. Maar uiteindelijk de handen op elkaar en een gebalde vuist. Want dat is trotsheid, neem ik aan. Ja, zeker. Ik bedoel, je moet het altijd maar even weer doen. Hè? Er staat best wel wat spanning en druk op die dames. Want het is ook een plaatsingswedstrijd natuurlijk, voor de EK en de WK. Dus hoe is dat bij Femke? Hoe zat die spanning bij Femke? Op zich kan ze daar best wel goed mee omgaan. Want ja, anders rij je niet zo. Als je bezwijkt, dan... Nee, tuurlijk. Maar ik kan me ook goed voorstellen. Je weet dat je in de laatste rit tegen Jutta rijdt. 500 meter is haar specialisme natuurlijk. Maar je maakt daar van dichtbij mee. Hoe gaat ze daar dan mee om? Ja, nou, tegen Jutta rijden, dat geeft haar wel wat extra's natuurlijk. Hè? Die wil ze er opleggen natuurlijk op die 500 meter. Op het 1000 is het meestal andersom. Ja, de 500 meter, dat is haar ding. Dus, ja. Ja. In de studio werd gezegd, na de eerste omloop, die is al wel binnen voor Femke. Dacht jij dat ook? Ja, we zeggen dat nooit hardop, maar dat was in principe wel, ja. Ja. Maar je zat er ook relaxed bij tijdens de race? Ja, kijk, de eerste omloop is altijd heel spannend, hoor. Dan zijn we altijd ook heel gespannen. Dan komen ze langs. Moet je nog even zwaaien? Oh, dan komen ze weer bij. Prachtig beertje in de hand. Dat is mooi, hè? Ja, ja. Ja, vorig jaar met de wereldtitel, dat was nog net even iets mooier natuurlijk. Maakt dat je trots als vader? Jawel, ja, zeker. Tuurlijk. Ja, het zou wel gek zijn dat we dit niet mooi vonden. Ga ervan genieten. Het is uiteindelijk een mooie avond geworden voor de familie Kok, kan ik me voorstellen. Bedankt. Ja hoor, ja, heel mooi. Neem straks een pilsje. Ja, en verdient, hè? Ja, en, toch ook wel een beetje nuchter, hè, als je hem zo hoort praten. Maar ook trots natuurlijk op Femke Kok. Hij zei ook, de vader van, tegen Jutta geeft het altijd wel wat extra's. Want Anouk, het is wel een prestigestrijd tussen die twee, hè? Absoluut, ja. En ze hebben allebei een voorkeursafstand natuurlijk. Jutta de 1000 en Femke de 500. En die willen ze echt absoluut niet van elkaar verliezen. Want dan is het toch wel echt op eigen terrein. Ja, en maar als je dan tegen elkaar moet rijden, is dat natuurlijk nog extra. En als je dan zag hoe groot het gat was en Sebas omschreef even het chagrijn bij Jutta, want hij komt wel aan deze. Ja, nou ja, toch vooral door het gat wat het is inderdaad. En als je natuurlijk zo op de bagage dragen kan bij Jutta op de kruising, dan dat voelt Jutta natuurlijk heel goed dat achter haar gebeurt. Dat is niet leuk. Ja, nee. Voel je dat echt? Ja. Dat iemand er achteraan dendert? Hoe is dat als schaatser? Ze komt natuurlijk uit de binnenbocht, Jutta. Dus ja. Ze ziet ze moet haar inhalen. Ze moet Femke inhalen in de binnenbocht. Dus je weet dat het maar net aan goed gaat om voorlangs te kruisen. Dus je weet heel goed dat Femke natuurlijk lekker kan profiteren achter. Nou ja, dan is het nadeel wel direct dat ze niet goed de bocht aan kan snijden. En dus een missertje daardoor ook maakt. Dat is niet ideaal uiteraard, uiteindelijk. Ja. Maar ja, dat gat is al geslagen dan. Is dat ook een beetje in de gretigheid dan, die misslag aan het eind? Nee, dat komt echt omdat ze de bocht niet goed kan aansnijden. Ja. Omdat ze niet wijd genoeg de binnenbocht aan kan snijden, omdat Jutta daar op die plek zit, kan ze gewoon niet haar ideale lijn rijden. En met zoveel snelheid is dat dan. Ja, dan komen er zulke foutjes. Ze liggen op de loer. Ja, en je zei het al, ze hebben allebei hun eigen specialiteit. Femke vooral die 500, Jutta vooral die 1000. Maar dat gat, dat komt desondanks dus toch wel aan bij Jutta. Je wil natuurlijk dat gat zo klein mogelijk houden. Ja, ze heeft Femke natuurlijk ook wel eens verslagen op de 500 meter. En ook dit seizoen op een World Cup. Dus ze weet van, ik kan het wel. En als het gat dan ineens zo groot is, dan denk ik dat ze wel gaat twijfelen. Goh, wanneer ga ik dit weer goed maken? Ja, en het past misschien wel een beetje ook in het verhaal toch van de Jumbo's, hè? Want ze snakken naar die overwinning. Dat helpt niet mee als je op zoek bent naar betere vorm en het lukt net niet. En al je ploeggenoten rijden niet helemaal lekker. Dan helpt dat natuurlijk niet mee. Al is Jutta wel echt heel erg op zichzelf gefocust. Ja. En ik denk dat ze daar weinig last van heeft. Maar ja, is zij daarin anders dan anderen? We hadden het eigenlijk eerder over de Reggeborgs, hè, die eigenlijk meeliften op elkaars succes. Maar ja. Jutta die gaat toch een beetje haar eigen gang? Ja, ik heb het idee dat zij echt heel erg vooral haar eigen lijn kiest en niet zozeer met het team bezig is, maar met echt specifiek wat alleen maar wat goed is voor haarzelf. Wat aan de ene kant natuurlijk heel erg goed is, want het werkt voor haar heel goed en ze zorgt dat ze zelf goed is en dus ook niet in deze negatieve spiraal komt. Maar aan de andere kant kun je ook niet optimaal profiteren van een high als dat met je ploeg gebeurt. Morgen dan is die 1000 meter. Moeten we dan gewoon weer op Jutta Leerdam rekenen bij de vrouwen? Zeker, zeker. Ja, die staat echt met stip op nummer 1. Die gaat morgen echt niet iets geks doen waardoor ze gaat verliezen. Tenminste, dat is wat ik verwacht. En dan zal Femke gaan jagen, maar ja, dat gaat er denk ik niet lukken. Oh ja, we begonnen ermee dat het de kat en de muis waren, hè, ja, die op elkaar joegen. Maar het is morgen dus precies morgen andersom. Morgen is het andersom, ja. Nou, mooi is dat. Worden ook verder de 1000 meter bij de mannen gereden en de 5 kilometer bij ook de vrouwen en de 10 kilometer bij de mannen. Plus 2 massastarts. Echt de drukste dag van het toernooi. Waar verheug jij je het meest op? 1000 meter zijn natuurlijk altijd wel heel erg spectaculair. Ook de mannen 10 kilometer zijn soms zulke mooie ritten. En het is jammer dat Jorrit Brechts maar niet helemaal fit is. Dus dat hij niet kan laten zien wat hij waard is. En ook bij de vrouwen wordt het spannend. Want daar heb je ook wel genoeg mensen die op het podium kunnen eindigen. Of die 2 plekken die er maar zijn, de lange afstanden. Ja. Jij bent hier morgen ook weer. Ja. Lijkt mij een goed idee, want dan is Langs de Lijn er al om 3:00. Dan dus de laatste dag van dat NK afstand schaatsen. 3 tot 5 en extra Langs de Lijn. Hier zometeen eerst tot en met 11:00 het jaar van schrijfster Neerlandica en filosoof Lotte Jensen. Het jaar van de Afrotros gepresenteerd door Suzanne Bosman. Ik wens u een mooie avond. Goedenavond. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Voor de aanval op Oekraïne is een Russische raket